Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Ganar nuestro pan. Και θέλω να πω ότι αυτός δεν είναι ένας αγώνας που αφορά μόνο το παρόν. Είναι ένας αγώνας που έχουμε πολιτική και ηθική υποχρέωση να δώσουμε για χάρη των επόμενων γενναίων. Για να μπορούμε όχι μόνο εμείς, αλλά και οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να πάρουν πάλι τα αρχίδια. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, να πάρουν πάλι τα αρχίδια. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. Και καλά και φτηνά, κορίτσια. Τα αρχίδια. Άμα είναι καλά και φτηνά, να τα πάρουμε, γιατί αυτά από τη Θεσσαλονίκη δίδονται κάθε χρόνο. Είτε το διατυπώσει κανείς καθαρά, όπως ακούσαμε, είτε το διατυπώσει με υπονοούμενο, όπως ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ή όπως ακούσαμε πέρυσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι. Γενικώς διαλέγουν τη Θεσσαλονίκη για να μας τα πλασάρουν, προσφέρουν πλουσιοπάροχα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Η διαφορά εδώ με τον Αλέξη Τσίπρα που χτες έδωσε συνέντευξη, θα έχουμε Τσίπρα σήμερα γιατί μίλησε Σάββατο, μίλησε Κυριακή, οπότε υπάρχει υλικό και. Το λέω προς τους συντρόφους φίλους Σιριζέως, να χαίρεστε που ασχολιόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί γενικώς η κοινωνία δεν πολύ ασχολείται. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Χθες λοιπόν μίλησε για νέα αρχή ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι έγραφε και το σύνθημα από πίσω. Η πραγματικότητα είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Αυτή είναι την επιθυμία μας, φίλες και φίλοι, να επιχειρήσουμε μια τέτοια τολμηρή αλλαγή. Συνοψίζει το σύνθημα που έχω σήμερα στην πλάτη μου. Σήμερα η πατρίδα μας έχει ανάγκη από νέα αρχίδια για την οικονομία και το παραγωγικό μοντέλο. Από νέα αρχίδια με οδηγό την κοινωνία. Από νέα αρχίδια και εγγυητή μια ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση. Ναι, είναι αλλιώς όταν τα έχεις από προοδευτική κυβέρνηση και είναι αλλιώς όταν τα έχεις από συντηρητική κυβέρνηση. Προφανώς είναι καλύτερο, δεν το συζητάμε. Αυτά λοιπόν είπε χτες στην Θεσσαλονίκη. Τον χειροκροτούσαν από κάτω οι σύντροφοι εκεί, τα στελέχη, ο λαός της πόλης. Βγαίνει όμως το Πασόκ και λέει αυτό το σύνθημα, το νέα αρχή, όχι αυτό που ακούσαμε τώρα. Είναι δικό τους, λέγεται, γιατί κατά το παρελθόν το έχει πει και το Πασόκ. Γενικώς υπήρχε μια πασοκολαγνία του Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, μάλλον καταλαβαίνουμε το γιατί, αλλά είναι εντελώς παροχημένο. Έχει τελειώσει όλη αυτή η αγάπη με το Πασόκ, μόνο ως καλτιά υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και ως χαβαλές. Τέλος πάντων, επιλογές είναι αυτές. Εξίσου έλλειψη φαντασίας υπήρχε και στο σύνθημα, το νέα αρχή, δεν λέει απολύτως τίποτα. Το διάλεξαν εκεί, το κότσαραν από πίσω. Μας έδωσε εδώ και την ευκαιρία να κάνουμε μοντάζ, οκ. Okay. Διαμαρτυρήθηκε λοιπόν το Πασόκ και βγαίνει Φόφη σήμερα και λέει τα εξής. Φίλες και φίλοι, αυτοί είναι που πρέπει να αλλάξουν. Αυτοί είναι που πρέπει να αναζητήσουν ιδεολογική ταυτότητα. Ο κύριος Τσίπρας είναι πια ένα αρχίδι για την αριστερά. Ας το καταλάβουν επιτέλους. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Viva la revolución. Estos son los cojones de aguantar a sanguijuelas los que me roban mi dignidad. Ο κύριος Τσίπρας είναι πια ένα αρχίδι για την αριστερά. Βασική προϋπόθεση όμως για να συμβεί αυτό είναι να ξεφύγουμε από αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο ενός, επιτρέψτε μου την έκφραση, ολιγαρχικού καπιταλισμού. Και άρχισαν πάλι οι παπάντζες, άρχισε να λέει ο Τσίπρας, παρουσίασε το πρόγραμμά του και εντάξει, θα εγκριθεί ή δεν θα εγκριθεί από το λαό, θα το δούμε όποτε γίνουν εκλογές. Και με έθεσε ως προϋπόθεση ότι πρέπει να καταργηθεί ο ολιγαρχικός καπιταλισμός, δηλαδή να μείνει σκέτο καπιταλισμός. Δεν του έχει πει ακόμη και τώρα κάποιος ότι ο καπιταλισμός είναι και ολιγαρχικός. Και δεν αλλάζει. Με ό,τι και να του βάλεις μπροστά είναι ο ίδιος. Αυτό είναι ο καπιταλισμός. Οι ολιγάρχες. Δεν πρόκειται να φύγει η λέξη μπροστά, ο προσδιορισμός. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Τους νόμους του καπιταλισμού, τη μορφή του καπιταλισμού δεν την καθορίζει μια κυβέρνηση. Είναι πολύ μικρή μια κυβέρνηση για να καθορίσει σε παγκόσμιο επίπεδο πώς θα κινείται ο καπιταλισμός. Το αντίθετο συμβαίνει. Ο καπιταλισμός καθορίζει την κυβέρνηση. Όπως έχουμε δει σε δεκάδες χώρες, σε δεκάδες παραδείγματα με στην τις τελευταίες δεκαετίες και όπως είδαμε και με το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ πριν κάποια χρόνια που ξεκίνησε να αλλάξει τις αγορές και θα χορεύανε με τα νταούλια που θα χτυπούσαμε εμείς, αν είναι δυνατόν οι αγορές να ακούσουν μια κυβέρνηση μιας χώρας ή να λάβουν υπόψη τους τις ανάγκες του λαού. Αυτά δεν τα κάνουν οι αγορές. Δεν έχει φτιαχτεί γι' αυτό ο καπιταλισμός. Οπότε, όποιος προσπαθεί και λέει ότι θα βγάλει τον προσδιορισμό ολιγαρχικός και θα είναι ο καλός καπιταλισμός, κοροϊδεύει για άλλη μια φορά, χιλιοστή στη σειρά, για κομβικά θέματα αυτούς που τον ακούνε απέναντι. Να ακούσουμε το πλήρες κείμενο για να έχετε μια εικόνα. Γι' αυτό και δεν μπορεί να υπάρξει νέα αρχή, πραγματικά, αν δεν τονώσουμε την εγχώρια παραγωγή. Αν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο. Βέβαια. Στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του παραγωγικού δυναμικού της χώρας στον παραγόμενο πλούτο. Βασική προϋπόθεση όμως για να συμβεί αυτό είναι να ξεφύγουμε από αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο ενός, επιτρέψτε μου την έκφραση, ολιγαρχικού καπιταλισμού. Να ξεφύγουμε από αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο ενός ολιγαρχικού καπιταλισμού. Παπάρια, μάντολες. Τρεις λούτσες πέρδικες. Έχουμε και την κυρία που σχολιάζει όλα αυτά που γίνονται για τον ολιγαρχικό καπιταλισμό. Ας βγάλουμε το ολιγαρχικό, που είναι τέτοιος βέβαια, έτσι για να χαίρεται ο Αλέξη Τσίπρας, και ας μείνουμε στο σκέτο καπιταλισμός, γιατί αυτή είναι η ουσία. Όπως όλοι ξέρετε, η Food έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα, στα τέλη της εβδομάδας, μια ανακοίνωση, ένα μήνυμα προς τους, τους συνεργάτες, έτσι τους αποκαλούσε, τους Rider. Αυτούς που δουλεύουν για να μεταφέρουν σε εμάς τα προϊόντα, τους ντελιβεράδες. Και λέει, αγαπητέ Ράιντερ, στα πλαίσια της αύξησης της παραγωγικότητας του στόλου και της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας, θα θέλαμε να σου προτείνουμε να συμμετάσχεις και εσύ στο σχήμα συνεργασίας freelancing. Αν ακούτε τέτοιες λέξεις, να ξέρετε, είναι σφαγείο από κάτω. Θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία κτλ. Κτλ. Σε διαφορετική περίπτωση, αν αρνηθείς, αγαπητέ Ράιντερ, λέει η ανακοίνωση της εταιρείας, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της υπάρχουσας σύμβασης. Αγαπητέ Ράιντερ, και τα freelancing και η παραγωγικότητα, ή θα κάνεις αυτό που λέμε εμείς, ή άντε γεια. Πατούσες ένα νομοσχέδιο, στο νόμο που ψηφίστηκε πριν λίγο καιρό, τον περίφημο νόμο Χατζηδάκη. Ακολούθησε μια κατακραυγή μεγάλη στο διαδίκτυο, κόμματα έβγαλαν ανακοινώσεις, σωματεία, και ήρθε η εταιρεία με νέα ανακοίνωση και λέει, αγαπημένοι μας Riders, παραμένει το Riders, δεν αλλάζει με τίποτα. Δεδομένης της λανθασμένης επικοινωνίας που έλαβαν ορισμένοι συνάδελφοί μας την Τετάρτη, τι λανθασμένη, σας το διάβασα κανονικότατο, με υπογραφή της εταιρείας. Και όπως αναφέρουμε και στο σχετικό δελτίο, θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε τη διασφάλιση των δικαιωμάτων σας είναι αδιαπραγμάτευτη. Τώρα έγινε αδιαπραγμάτευση μετά το χαμό που έγινε και έχασε μέσα σε μία μέρα ότι δεν είχε χάσει όλα αυτά τα χρόνια. Ενώ τους είχε απειλήσει με τελεσίγραφο ότι θα φύγουν και δεν θα υπάρχουν στην εταιρεία αν δεν κάνουν όλα αυτά. Ο Χατζηδάκης λοιπόν, ο Κωστής, βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky και απάντησε σε αυτό το θέμα. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από αυτό που ακούσαμε πριν από τον κύριο Ζαχαριάδη και είπαμε ότι θα μας απαντήσετε. Ο κύριος Ζαχαριάδης είπε επιλέξει e-food, νομοθεσία, Μητσοτάκη, Χατζηδάκη, καταστροφή. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που έγινε με την e-food με τον νόμο τον οποίο περάσαμε, ο οποίος προστατεύει. Μπράβο! Προστατεύει ακόμα περισσότερο τους εργαζομένους και τους εργαζομένους της e-food, και πρέπει να το ξέρουν οι άνθρωποι. Ορίστε, ο νόμος προστατεύει τους εργαζόμενους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τότε η εταιρεία τον πήρε πίσω όλο αυτό που έκανε, αφού με τον νόμο του Χατζηδάκη προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν και μαζί με αυτούς μεγάλες μερίδες της κοινωνίας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουν συγκέντρωση την Τετάρτη οι εργαζόμενοι της e-food στο πεδίο του Άρεως 11 η ώρα και πορεία. Δεν μπορώ να τα καταλάβω όλα αυτά, αφού ο ίδιος ο Χατζηδάκης μας διαβεβαίωσε πριν περίπου 2 ώρες ότι όλα αυτά είναι για το καλό των εργαζομένων. Και δεν μπορώ να τα καταλάβω όλα αυτά όταν ένας πρωθυπουργός της χώρας, όταν πέρναγε ο νόμος Χατζηδάκη, έλεγε στη Βουλή. Η ειδική φροντίδα για τους δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους σε υπηρεσίες που παρέχονται από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Ένα κλάδο ο οποίος διαρκώς διευρύνεται και απαιτεί πλέον τους δικούς του κανόνες. Στο εξής λοιπόν, τα αυτοαπασχολούμενα παιδιά των courier και των delivery θα έχουν προστατευτικά κράνη και οχήματα μετακίνησης από τις εταιρείες τους. Και θα λειτουργούν όπως όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι με ασφάλιση και εφόσον το επιθυμούν με συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Ένα νέο εργασιακό πεδίο αποκτά δηλαδή το δικό του ρυθμιστικό πλαίσιο. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Τα ρύθμισε. Όλα τότε τους είχε δώσει και κράνη και μηχανάκια, δικαιώματα δεν τους είχε δώσει. Κράνος όμως θα είχαν. Χρήσιμο το κράνος, δεν το συζητάμε, και το μηχανάκι. Προφανώς όλα αυτά είναι χρήσιμα, αλλά στην πράξη ο συγκεκριμένος νόμος έδινε κράνος όπως κάνουν όλοι οι νόμοι. Δίνουν κάτι ψυχουλάκια, κάτι δευτερεύοντα ή και πρωτεύων, αλλά σου παίρνει άλλα 10 πρωτεύοντα αμέσως μετά με την διάταξη την από κάτω. Και στέλνει μήνυμα σήμερα το πρωί μια ακροάτρια και μου λέει: θέμα e-food. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ξέρετε για ποιο λόγο είναι σήμερα από το πρωί η αστυνομία έξω από τα γραφεία της e-food, λεωφόρος Ηρακλείου Τάδε, στο Νέο Ηράκλειο. Για ποιο λόγο η αστυνομία φυλάει μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία μάλιστα διαθέτει και ιδιωτική ασφάλεια. Για ποιο λόγο οι Έλληνες πολίτες πρέπει να πληρώνουμε για τη φύλαξη μιας ιδιωτικής εταιρείας, με εκτίμηση μια ακροάτριά σας. Την απάντηση την ξέρουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να την δώσω. Απλά ήθελα να τεθεί το ερώτημα για να δώσει μέσα του ο καθένας την απάντηση για ποιο λόγο υπάρχουν οι αστυνομίες στα δυτικά συστήματα, ποιον ακριβώς φυλάνε στην κρίσιμη στιγμή και τι ακριβώς γίνεται. Συνέχισε ο Χατζηδάκης στη συνέντευξη που έδωσε το πρωί στους ατέριες του στο Sky να μιλάει για τον νόμο του και για την e-food. Εμείς φέραμε μια ρύθμιση με τον εργασιακό νόμο, με την οποία δίνουμε το δικαίωμα στους ελεύθερους συνεργάτες για συνδικαλισμό, τους υποχρεώνουμε τις εταιρείες να τους καλύπτουν από πλευράς υγείας και ασφάλειας και να τους δίνουν και το προστατευτικό τους εξοπλισμό. Μάλιστα. Αυτά τα τρία δεν υπήρχαν προηγουμένως. Επίσης, φέραμε για πρώτη φορά τη διάκριση ανάμεσα στις δύο κατηγορίες, κατοχυρώνοντας πραγματικά τι είναι ο ελεύθερος συνεργάτης και με αυτόν τον τρόπο προστατεύοντας. Μπράβο! Τους εργαζόμενους από αθέμητες πρακτικές εταιρείων. Άρα αυτό που ήταν μια κίνηση της e-food ως ελεύθερους. Ναι, είναι ανεξάρτητη από τον νόμο, εννοείται. Προφανώς. Θέλω να υπογραμμίσω ακόμα μια φορά ότι το καθεστώς που ισχύει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Μπράβο! Ίσχυε επί Τσίπρα, έτσι. Δεν έχει να κάνει με τον νόμο, έχει να κάνει με αθέμητη πρακτική της εταιρείας. Ο νόμος ήρθε και ενίσχυσε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μπράβο! Και μεταξύ των άλλων, πέρα από αυτά που σας είπα, ορίζει 4 κριτήρια για το ποιος είναι ελεύθερος συνεργάτης, ότι μπορεί δηλαδή να δίνει τη δουλειά σε άλλον ο ελεύθερος συνεργάτης, να δουλεύει σε παραπάνω εταιρείες κλπ. Έτσι ώστε αν μια εταιρεία παρουσιάζει κάποιον ως ελεύθερος συνεργάτη ενώ είναι μισθωτός, να μπορεί ο άνθρωπος να πάει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Μπράβο! Και όλη αυτή η καταστροφολογία που υπάρχει για ψηφουλάκια, προφανώς δεν υπάρχει για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν τους ενδιαφέρουν οι εργαζόμενοι. Στην πραγματικότητα, αν γίνει πιστευτή η ψηφιολογία αυτή και η δημαγωγία από τους εργαζομένους, οι άνθρωποι δεν θα ψάξουν τον νόμο να δουν τα δικαιώματά τους τα οποία είναι κατοχυρωμένα. Μπράβο! Αυτό όλο είναι διαμάντι, αλλά αυτό το τελευταίο είναι πιο καλό, γιατί λέει με όλη αυτή τη φασαρία που ξεσηκώθηκε, οι εργαζόμενοι στην e-food δεν θα έχουν το χρόνο, τους θεωρεί και ηλίθιους, να ψάξουν τι ακριβώς θετικό υπάρχει στο νόμο του για αυτούς. Ότι δεν ξέρουν οι εργαζόμενοι, δεν βιώνουν, δεν καταλαβαίνεις από τις ανακοινώσεις της ίδιας εταιρείας που βάζει το μαχαίρι και σου λέει ή αυτό, κόβονται δώρα Χριστουγέννων, κόβεται μισθός, μόνο σου με το δελτίο θα μπορείς να κάνεις οτιδήποτε ανασφάλιστος και γύρνα έξω με κράνος και με μηχανάκι, ότι δεν τα καταλαβαίνουν αυτά οι εργαζόμενοι, δεν τα καταλαβαίνει χιλιάδες στα όρια των εκατομμυρίων αυτοί που αντέδρασαν μέσα από τα social media, ναι, τις προηγούμενες μέρες, και καταλαβαίνει ο Χατζηδάκης ότι έχει ένα φιλεργατικό νόμο που δεν τον έχουν καταλάβει οι εργαζόμενοι που τους αφορά κιόλας και τους εγκαλεί ότι με τη φασαρία δεν θα ασχοληθούν με τον νόμο του. Λες και δεν έχουμε ασχοληθεί κανείς με τον νόμο του Χατζηδάκη, είναι αυτός με τα ρεπό, τις ελιές και τα υπόλοιπα. Ξεσηκώθηκε άλλος βέβαια στα social media, χρήσιμο το Twitter και όλα τα social media, επιβεβλημένη αντίδραση όλων μας, άλλωστε δεν κάνουμε και τίποτα σημαντικό, ένα κουμπί πατάμε. Αυτά όμως δεν υποκαθιστούν τη συμμετοχή στο πεζοδρόμιο, το δρόμο και την απεργία. Δεν υποκαθιστούν τα social media και όλο αυτό που έγινε με την e-food, το σωματείο. Τη ζήμωση με τον συνάδελφο, την ιδεολογική αντιπαράθεση, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντικατασταθεί η πραγματική ζωή, ο πραγματικός αγώνας, η πραγματική διεκδίκηση με το retweet και το like. Γιατί προς τα εκεί πηγαίνει, βλέπω, και επειδή είναι εύκολο, το φλερτάρουμε όλοι. Είναι εύκολα και χρήσιμα αυτά. Τα κάναμε όλοι. Να τα κάνουμε, ναι, θα τα συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Γράψαμε όλοι στο ίδιο hashtag. Καλά κάναμε. Χρήσιμα είναι, αλλά δεν γεμίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Δεν γεμίζουν τον άνθρωπο τα κουμπιά. Δεν χωράει στο κουμπί ο θυμός, η οργή, το όνειρο, η ελπίδα, η διάθεση για κάτι άλλο. Και είναι πολύ καλό το cancel food, το hashtag στο Twitter, ή το cancel μια άλλη εταιρεία, διάφορες άλλες εταιρείες που τις ακυρώσαμε. Μήπως όμως να σκεφτόμαστε σιγά σιγά και το cancel καπιταλισμού που το έγραψαν αρκετοί. Μια που κάνουμε τα cancel, ακυρώνουμε, να ακυρώσουμε μια και καλή και ριζικά αυτό που πρέπει να ακυρωθεί. Τους βάλαν σε μπλοκάκι τους, μάλλον θέλαν να τους βάλουν σε μπλοκάκι τους εργαζόμενους. Είναι καθημερινοί εργάτες όλοι αυτοί πάνω στο μηχανάκι. Και ξέρουμε τι αμοιβές παίρνουν και τι κίνδυνο διατρέχει η ζωή τους καθημερινά. Ας δεχτούμε ότι έχει νόημα εδώ ο ελεύθερος ανταγωνισμός μεταξύ εταιριών. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός μεταξύ ντελιβεράδων. Τι ακριβώς νόημα έχει, γιατί πρέπει να είναι δηλαδή ο ντελιβεράς ελεύθερος επαγγελματίας. Ο ανειδίκευτος εργάτης Deliveras δεν μπορεί να αποκτήσει φήμη, δεν τον επιλέγουν οι χρήστες, όλοι εμείς όταν παίρνουμε τηλέφωνο από το σπίτι μας και λέμε θέλω το Χρήστο, το Γιώργο ως Delivera, δεν μπορεί να χρεώσει περισσότερο ή λιγότερο, δεν μπορεί να επενδύσει σε κεφάλαιο ή γνώση, δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, ούτε κάνουμε το όνομά του, δεν ξέρουμε τίποτα. Τι νόημα έχει λοιπόν από εργάτη να τον κάνει ελεύθερο επαγγελματία? Μόνο ένα νόημα, να ελευθερωθεί από τα βάρη η εταιρεία που τον έχει προσλάβει. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι ο νόμος Χατζηδάκη, αυτή είναι η νόμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εργάτης χαμηλού κόστους και έρχεται η σημερινή κυβέρνηση και η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τον κάνουν ακόμη πιο χαμηλού κόστους. Να μην του πληρώνει σχεδόν τίποτα, αλλά να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του. Αυτό είναι το σύστημα που, όπως λένε, μπορεί και να μην είναι άριστο, ακούγεται συνέχεια, αλλά είναι το καλύτερο που έχει φτιαχτεί. Τις τελευταίες μέρες ακούστηκε αρκετά αυτό. Και σας διαβάζω πόσο ωραίο είναι αυτό το σύστημα, που δεν είναι άριστο, αλλά είναι πολύ καλό. Η Τούνη πήρε 1.200 ευρώ, παίρνει 1.200 ευρώ για κάθε φωτογράφησή της. Αυτό διαβάζω στα social media σήμερα. Και κάποιος δουλεύει 10 ώρες, 6 μέρες την εβδομάδα και παίρνει 600 ευρώ πάνω στο μηχανάκι, με βροχές, με χιόνια, με κίνδυνο της ζωής του. Αυτό είναι το καλύτερο σύστημα. Καλύτερο μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό. Μόνο καλύτερο μπορεί να είναι οτιδήποτε θα τον γκρεμίσει ανατινάζοντας το άδικο αυτό σύστημα. Αυτό είναι ένα σύστημα που, ενώ οι τεχνολογικές δυνατότητες στον 21ο αιώνα είμαστε, αναπτύσσονται, η επιστήμη προχωρά, στίβει, ξεζουμίζει, στραγγίζει και τελικά ξεφτιλίζει τον εργάτη, τον τελιβερά εδώ εν προκειμένου. Με διάφορα νομοσχέδια, διρεκτίβες Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βαρύγδουπες δηλώσεις κοστούμαρισμένων υπουργών, βλέπε Χατζηδάκης, αδούλευτων ανθρώπων με μηδέν ένσημα και μηδέν αξία, και γυαλισμένων παπαγάλων από την άλλη μεριά από τα κανάλια για την ανάγκη εξυγχρονισμού, όπως λένε, για τις αναπτυξιακές ευκαιρίες, για τον ενάρετο κύκλο της οικονομίας και άλλες τέτοιες λέξεις που κρύβουν ένα έγκλημα. Γιατί αυτό είναι αυτό το σύστημα. Ένα έγκλημα οικονομικό και κοινωνικό διαρκές κατά των ανθρώπων. Ο Άδωνης βγήκε και αυτός να το υποστηρίξει, και το σύστημα και ότι όλο αυτό που έγινε με την eFood, και το ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Ήταν και ο Αυτιάς δίπλα που τον, μάλλον που δεν τον στρίμωξε όπως θα όφιλε. Είδατε τι κάνανε, που αλλάζουν τις σχέσεις εργασίας και ούτω καθεξής. Και αυτά μετά... τώρα, αφού... Έτσι. Δεν πρέπει εσείς να παίρνετε τα fake news τώρα. Όχι, όχι, όχι, τελικά έληξε το θέμα και πήγε και μια χαρά. Τρεις λούτσες πέρδικες. Somos la revolución. Έτσι. Δεν πρέπει να παίρνετε τα fake news τώρα. Όχι, όχι, όχι, τελικά έληξε το θέμα και πήγε και μια χαρά. Έληξε το θέμα, πήγε μια χαρά. Δεν τον έχει ρωτήσει ακριβώς τι έγινε. Λέει ο Άδωνης ότι είναι fake news όλα αυτά. Ποιο είναι fake news? Η πρώτη επιστολή της eFood? Η δεύτερη επιστολή που τα ανατρέπει όλα της eFood? Οι εργαζόμενοι που βγήκανε δειλά-δειλά να πούνε οτιδήποτε, το σωματείο που κάνει και διαδηλώσεις και που έβγαλε ανακοινώσεις, τι ακριβώς είναι ψέμα σε όλο αυτό? Και το λέει ο υπουργός και το δέχεται ο δημοσιογράφος και λέει λήξαν όλα καλά. Μα δεν έληξαν όλα καλά. Δεν πρέπει να γίνονται. Δεν λήγουν έτσι τα θέματα. Και αν τώρα υπήρχε μια νίκη προσωρινή λόγω και της αλληλεγγύης μέσα από τα social media που ξεσηκώθηκε, φανταστείτε τι θα είχε γίνει αν αυτή η αλληλεγγύη ήταν έμπρακτη στο δρόμο κανονικά, με εγγραφές. Όχι 3.000 like, με 3.000 εγγραφές σε κάποιο σωματείο. Πώς θα τρέμανε και πώς θα σκεφτόντουσαν διαφορετικά τα πράγματα. Όλο αυτό είναι fake news. Και έτσι λίγει ομαλά, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που υποτίθεται έχει τον υπουργό εκεί για να τον στριμώξει ώστε να δουν οι γέροι και οι γριές που βλέπουν τη συγκεκριμένη εκπομπή τι ακριβώς πολύ καλή και θαυμαστή δουλειά κάνει. Χατζηδάκης τώρα, γιατί συνέχισε το πρωί να λέει διάφορα για τους εργαζόμενους, πόσο καλή είναι αυτή η κυβέρνηση, τα νομοσχέδιά του, και βάζει ένα αλλά κάποια στιγμή. Δεν μπορείς να συμπιέζεις τους εργαζόμενους. Μπράβο! Ιδιαίτερα μετά από μια φάση δεκαετούς κρίσεως και μειώσεως των μισθών τους, αλλά από την άλλη, αλλά από την άλλη, αλλά από την άλλη. Αλλά από την άλλη. Αλλά από την άλλη, δεν μπορείς να μην λαμβάνεις υπόψη σου και τις επιχειρήσεις, γιατί εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξουν. Είδατε τι καλός. Ενισχύει τις επιχειρήσεις, επειδή οι εργαζόμενοι χωρίς επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξουν. Άρα, ενισχύουμε την επιχείρηση για να υπάρχει ο εργαζόμενος. Ο οποίος εργαζόμενος, ενώ είναι μισθωτός, του λένε να μην είναι μισθωτός, να μην έχει δώρο Χριστουγέννου, να μην έχει δώρο Πάσχα, να μην έχει την ασφάλιση που πρέπει, μόνος του με τα μπλοκάκια. Είναι πολύ καλός ο Χατζητάκης, είχε φανεί και από τα ρεπό εκείνα που είχε δώσει με τις ελιές και το συνεχίζει το έργο. Δεν ξέρω αν τα πιστεύει όλα αυτά, αν καταλαβαίνει τι κάνει, μάλλον καταλαβαίνει. Αλλά τον έχω ικανό και να μην καταλαβαίνει, να τα παπαγαλίζει όλα αυτά και όντως να πιστεύει ότι με τα νομοθετήματά του και με την παρουσία του βοηθάει τους εργαζόμενους. Αλλά πρέπει και οι επιχειρήσεις, γιατί πρέπει να έχουν και οι εργαζόμενοι μια δουλειά. Δεν γίνεται να μην έχουμε επιχειρήσεις. Και έρχεται και ο Αλέξης Τσίπρας μέσα σε όλα αυτά από τη Θεσσαλονίκη να μας πει για το καλύτερο αύριο. Σήμερα η πατρίδα μας έχει ανάγκη μια νέα αρχή με οδηγό την κοινωνία. Γιατί αυτή η νέα αρχή, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι ο μεγάλος συλλογικός μας στόχος για την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα είναι οι Έλληνες να μπορούν και να μπορέσουν όντως να ζήσουν χειρότερα. Οι Έλληνες να μπορούν και να μπορέσουν όντως να ζήσουν χειρότερα. Ο ελληνικός λαός θα εκφραστεί ανώθευτα και αυθεντικά. Και το δίλημα θα είναι ξεκάθαρο. Ή εγώ ή το χάος. Δεν είναι ταυτόσημα αυτά. Πώς νόμιζα ότι είναι ταυτόσημα. Μπαίνει ήδη διαζευτικό. Λοιπόν, αυτά τα έλεγε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ήταν μοντάζ, αυτό με τις χειρότερες μέρες. Προφανώς το καταλαβαίνει ο καθένας. Εκτός αν ήταν Σαρδάμ, δεν έκανε τέτοια. Αλλά μοντάζ ήταν εκεί όμως που συμφωνώ απολύτως εγώ προσωπικώς εδώ. Νομίζω και η εκπομπή ολόκληρη. Σύμπασα. Με τον Αλέξη Τσίπρα είναι σε αυτό που είπε. Και εγώ σήμερα, φίλες και φίλοι Θεσσαλονικής, απέναντί σας μία και μόνη δέσμευση καταθέτω. Θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα Σοβιετική Ένωση. Θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα Σοβιετική Ένωση. Μη φοβόσαστε, και αυτό μοντάζ είναι. Όταν είπε θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα Σοβιετική Ένωση, κανείς από αυτούς που έχουν κυβερνήσει δεν θέλει να κάνει την Ελλάδα Σοβιετική Ένωση, δηλαδή να έχει δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, να μην πετιέσαι στο ράτζο, να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες, να μην υπάρχει ανεργία, μηδέν, να πηγαίνει στην προσχολική αγωγή, να πηγαίνει στα σχολεία μετά, κανονικά κτίρια, να μαθαίνει κολύμβηση, ξένες γλώσσες μέσα στα σχολεία, να μην τα πληρώνει έξω στα φροντιστήρια του ενός και τα λουνού, που λέγει το τραγούδι. Να τελειώνεις μετά το λύκειο, να πηγαίνεις στο πανεπιστήμιο, όποια επιστήμη διαλέξεις, να σε περιμένει η δουλειά μετά και να το ξέρεις τα δύο τελευταία χρόνια ότι θα πας να δουλέψεις στην τάδε εταιρεία, πόσο μονότονο και βαρετό πραγματικά. Να έχεις πόλεις, να σου δίνει διαμέρισμα, μικρό, ναι, δεν θα είναι σαν το Γαλάτσι και την Καλυθέα την όμορφη, δεν θα είναι τα ρετυρέ που μένετε όλοι, θα είναι ένα μικρό διαμέρισμα. Αν αυξηθεί η οικογένεια, παίρνεις μεγαλύτερο διαμέρισμα. Κανείς δεν θέλει να τα κάνει όλα αυτά. Να έχεις πολιτισμό, να έχεις διακοπές δωρεάν, άδειες μητρότητας, 8ωρο αυστηρό. Όλα αυτά δεν θέλει κανείς να τα κάνει σε αυτόν τον τόπο. Θέλουν τα άλλα. Τον άνθρωπο να σηκώνει το καπάκι του κάδου και να τρώει από αυτό. Από τον κάδο. Γιατί αυτή την πολιτική Αυτά τα αποτελέσματα φέρνουν οι αναπτυξιακές διαδικασίες και οι παραγωγικότητες που μας έλεγε η Food πριν. 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε να μοιραστείτε τις αγωνίες σας. Περιμένει μέσα. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού και εδώ είμαστε σε λίγο. Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι καταρχάς. Καλό καλοκαίρι σε όλους μας. Σε όλους μας. Δεν καταλαβαίνω την ειρωνία. Λοιπόν, για τον Μητσοτάκη συνεχίζεται. Ναι, να σου πω. Ο καθένας το βλέπει με τα δικά του μάτια. Ναι, φυσικά. Παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι καλύτερο. Καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια. Εγώ εκτές πήγα για κάποιο πρόβλημά μου στο Ζάνιο νοσοκομείο στον Πειραιά. Είχε ευημερία. Ναι. Γινόταν ένας πανικός, Ουγγάντα. Είμαστε οι γιατροί πανικόβλητοι, άσε που δεν υπάρχουν και γιατροί, αυτοί που υπήρχαν εν πάση περιπτώσει. Και βλέπω και ότι η οικονομία πάει καλά, τα εργοσιακά, όλα τέλεια. Θέλω να επιβεβαιώσω τον Κικίλια, άψολη λειτουργία. Που όπως βλέπουμε και από την άψολη λειτουργία του προγράμματος Ελευθερία εδώ στην πατρίδα μας, Άψολη λειτουργία και βάλτε όλοι στα χέρια σας αντισυλληπτικά. Χωρίς άλλα όπλα άμυνας, πέραν αυτών που γνωρίζουμε, το lockdown, τον τεστ, των μασκών, αντισυλληπτικά, ναι, και τα αντισυλληπτικά μην τα ξεχνάμε, γιατί είναι άψολη λειτουργία. Είναι άψολη, Ουγκάντα. Το άλφα στο άψολη είναι στερητικό. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω ότι είναι άψολη λειτουργία. Άψολη ήταν και πριν. Και πριν, ναι, Ουγκάντα. Είναι αυτό που είχε βγει και τραγούδι που λέει άψολη ζωή. Με πέταξε του δρόμου την άκρη. Μα αδίκησε. Συγκλωστική. Μωρή, τι ετοιμόλογος άνθρωπος είσαι εσύ. Γιατί ταιριάζει και με τον Κικίλια που το πέταξε του δρόμου την άκρη να κάνει τον τουρίστα και με τη βούλα πια. Πόσο τον ελπίθηκα, του συμπαραστέκομαι πάρα πολύ. Δίνουμε τη συμπαράστασή μας. Ναι, ακριβώς. Δίνουμε τη συμπαράστασή μας. Έλα, γεια. Καλό καλοκαίρι με υγεία. Καλό καλοκαιράκι σε όλους. Τα λέμε στη νέα σεζόν. Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Ναι. Για το περί Μπογδάνου. Ναι. Yes, please go on. Και ακόμη μια φορά κατάφερε να ξεράσει φασισμό και ρατσισμό. Αναμενόμενο βέβαια για το είδος του και για το είδος που εκπροσωπεί. Δυστυχώς αυτό το μόρφωμα δεν έχει σταματήσει να υπάρχει. Το βιώνουμε καθημερινά σε διαφορετικό βαθμό και διαφορετική μορφή ο καθένας μας. Όμως η απάντηση κάθε φορά σε όλους αυτούς τους Μπογδανέους πιστεύω θα πρέπει να είναι περισσότερη αγάπη, περισσότερη αλληλεγγύη και περισσότερη ανθρωπιά στους ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να πούμε με έναν τρόπο ότι και η Μπογδάνη είναι μια ευάλωτη ομάδα. Άρα να δείξουμε, δηλαδή η Ρουφιανιά σε κάνει ευάλωτο. Ενδεχομένως στις ορέξεις πολύ κόσμο. Δεν πρέπει να δείξουμε ανθρωπιά και σε αυτούς. Ναι, μπορούμε να τους τυλίξουμε με έναν ζουρλομανδία και να τους δέσουμε μέσα σε ένα ωραίο άσπρο δωμάτιο. Νομίζω είναι μια λύση. Ναι, για αυτές τις περιπτώσεις ναι, μπορεί να είναι ένα δείγμα ανθρωπιά. Ναι. Σωστό, ναι, σωστό. Αυτό. Και θέλω να πω και κάτι τελευταίο, ότι αξίζει να αναφερθεί ότι στις 23 του μήνα, στις 6 το απόγευμα, στο 64ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, η κοινωνική κουζίνα Ο Άλλος Άνθρωπος θα μοιράσει σχολικά είδη για τα παιδιά όλου του κόσμου όμως. Όλου του κόσμου και τα ξένα? Και τα ξένα, βέβαια. Φτάσει να μας τρώνε το φαγητό της κοινωνικής κουζίνας μας. Ναι, κοίταξε, εμένα έχει απειληθεί λίγο η κουλτούρα μου και ο πολιτισμός μου, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, τώρα θα το ανεχτώ. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Ναι, τι να κάνουμε. Τώρα εντάξει, και εσείς υπομονή θα δείξετε και κατανόηση, είμαι σίγουρη. Αναγκαστικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πρόβλημα υπάρχει με τον Μπογδάνο. Ο Μπογδάνος το τιμάει το όνομά του. Εμείς δεν θυμόμαστε. Δεν θυμάστε που είχε πάρει πέρσι καθηγήτρια και μας είχε εξηγήσει την ετυμολογία του ονόματός του. Μπογδάν Μιραντάν. Για να το βρούμε, να το θυμηθούμε. Δεν είναι Ιταλικό. Δεν είναι από το Ιταλικό Ρουφιάνο. Καλό μου παιδί, δεν είχε πάρει στην Ελληνοφρένεια πέρσι καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και μας εξηγούσε τι σημαίνει Μπογδάν Μιραντάν τουρκιστή. Εμείς φταίμε τότε. Το δέχομαι. Εμείς φταίμε. Σήμερα η πατρίδα μας έχει ανάγκη μια νέα αρχή. με οδηγό την κοινωνία. Γιατί αυτή η νέα αρχή, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι ο μεγάλος συλλογικός μας στόχος για την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα είναι οι Έλληνες να μπορούν και να μπορέσουν όντως να ζήσουν χειρότερα. Σε ευχαριστώ, Παναγία μου. Ωραίο αυτό για την τρίτη δεκαετία. Η δεύτερη πάντως του 21ου αιώνα μια χαρά έχει πάει στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες. Και η τρίτη έχει ξεκινήσει εξίσου καλά. Θυμηθείτε τι έχει γίνει. Η πρώτη λίγο εμάς μας έσωσε λόγω Ολυμπιακών στα μισά. Μετά άρχισε η κατηφόρα. Μήνυμα εδώ από έναν ακροατή. Καλησπέρα, είμαι και εγώ ένας από τους διανομείς με freelancer, ελεύθερος επαγγελματίας που όταν δεν έχει δουλειά ή πέφτει η εφαρμογή σου λένε συγγνώμη και δεν βγάζεις φράγκο. Αποκλείεται, αγαπητέ, δεν ξέρεις εσύ. Ξέρει ο Χατζηδάκης που τα έχει ρυθμίσει όλα αυτά στο νομοσχέδιό του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσύ είσαι ανίκανος να βγάλεις φράγκο ή λεφτά. Οι εταιρείες και οι νόμοι τα έχουν ρυθμίσει όλα άριστα. Πήγε η κυρία Σακελαροπούλου, πρόεδρος της Δημοκρατίας, επίσκεψη στη Βορειοέβη να δει τα καμένα. Προφανώς εκεί οι άνθρωποι είναι ακόμη αγανακτισμένοι, θυμούνται. Τις λέγανε δεν είχαμε πυροσβεστικά, μας άφησε το κράτος. Τα γνωστά που λένε και διάλεξε η κυρία Σακελαροπούλου να τους ενθαρρύνει ως εξής. Κυρία Πρόεδρε, μας αφήσανε αβοήθητος, δεν επιχειρούνται με στάλα νερό αυτή την εξουσία. Πάλι και τώρα ο Δήμαρχος. Υπάρχει ένα θετικό σε αυτήν την ιστορία, που εγώ νομίζω υπάρχει περισσότερο, αλλά είναι ότι δεν έχουμε θρηνήσει ανθρώπινες ζωές. Τώρα θα κάναμε άλλη τελείως συζήτηση αν είχαμε χάσει ανθρώπους. Ξέρετε, η πικρία είναι ανθρώπινη, αλλά είναι αρνητικό συνέστημα. Να προσπαθείτε πάντα στα θετικά συναισθήματα να βρίσκετε δύναμη. Γιατί το τώρα, το ό,τι λάθος έγινε ενδεχομένως και ό,τι στραβό είχαμε, προσπαθούμε να στηριχτούμε έτσι, να δούμε θετικά για το μέλλον. Μπορεί να μην έχετε σπίτι, αλλά δείτε το θετικά. Αυτό ζήτησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μπορεί να μην έχουν δουλειά οι ρητινοκαλλιεργητές εκεί πέρα. Όσοι έχουν μελίσια, έχουν μείνει χωρίς δουλειά και με ένα κράτος που υπόσχεται πολλά αλλά δεν κάνει τίποτα. Δείτε το θετικά. Υπάρχουν και οι θετικές πλευρές, η θετική ματιά, το feng shui, η ενέργεια που βγαίνει από όλα αυτά εκεί, τα καμένα, τα μαύρα. Αυτά πήγε να πει η πρόεδρος της Δημοκρατίας στους ανθρώπους που δεν έχουν σπίτια. Πολύ ωραίο, δεν λέω όλο αυτό. Η Μαρία Ιωαννίδου, μιλάει ηθοποιός, μιλάει για τον Πέτρο Φιλιππίδη και για τον Γιώργο Κιμούλη ως εξής. Λοιπόν, τώρα με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Με πονάει ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης έγινε όλο αυτό. Κακός είναι στη φυλακή για μένα. Είχα συνεργασία με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Πήγε ο Πέτρος ο Φιλιππίδης να με φλιτάρει, είδε ότι δεν έκατσε, έφυγε. Και γίναμε φίλοι και συνεργάτες. Και με τη γυναίκα του την Ελπίδα. Σας παρακαλώ, παιδιά, ηρεμήστε. Τον Κιμούλη, γιατί τον πιάσανε στο σώμα τους? Με ποιο δικαίωμα? Τι έκανε ο Κιμούλης? Γιατί τον μπερδέψανε με τους άλλους? Έδωσε, νομίζω, μια κλωτσιά στην κυρία Δούκα. Συγγνώμη. Τώρα για μια κλωτσιά θα κατηγορήσουμε ηθοποιούς. Και ο άλλος δεν έχει κάνει τίποτα, είναι στη φυλακή αδίκως. Να, και η Μαρία Ιωαννίδου είχε δεχτεί επίθεση, του είπε όχι και από εκεί και πέρα γίναν πολύ καλοί φίλοι, οικογενειακοί φίλοι. Βασίζεται η φιλία σε πολύ στέρεο έδαφος. Αλλά τώρα για μια κλωτσιά που κλώτσαγε ο άλλος, όποια έβρισκε μπροστά του, τον κατηγορούμε ασκόπος. Πολύ καλά τα είπε η Μαρία Ιωαννίδου. Όλα αυτά είναι κανονικά μοντάριστα από την ελληνική πραγματικότητα. Δεύτερο μέρος του λαού. Έλα ρε κουνούμαλε. Κουνούμαλα. Ναι, τιμή μου και καμάρι, δεν κατάλαβα. Γεια σου αγόρι Αποστόλη. Λοιπόν, άκου εδώ. Ένα μήνυμα για τον Μητροπολίτη στην Κατερίνη, τον Μπαπάρα και τον Μαλακά στο Μελιγαλά. Έγινε μισή δουλειά, έπρεπε να ρίξουν και αυτά τα μουνά μέσα. Μη μιλέ, σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Γιατί, επειδή είπε για τον αγιασμό? Όχι, για αυτά που έλεγε το ζώον ότι ο Σταύρος Σαμολίνη τις παπαριές που λένε. Ο Σταύρος Σαμολίνη τους ανθρώπους, τροπή σας. Αλλά θα μου πει τέτοιο Ιράν που είμαστε, πώς να πάμε μπροστά τέτοιο Ιράν που κάθεται τα ζώα και πιστεύουν τους τραγοπαπάδες. Και ένα δεύτερο, στους μαλάκες σαν αυτός στα λοιπάσματα που του πήραν 30 χρόνια για να καταλάβει τι είναι η δεξιά. 30 χρόνια να δημοκρατία ψηφίσαμε! Για μόνη είναι η δημοκρατία σας! Είδατε ζώα τι ψηφίσατε? Τα ζώα αυτά είδανε, καταλάβανε τώρα τι ψηφίσανε. Το θέμα είναι ότι τώρα έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να καταλάβουν, δεν είχαν καταλάβει. Όχι, μια απάντηση. Αυτό λέω, έπρεπε να σου πω σε 30 χρόνια καταλάβω άλλο. Τζίνι, στα ίνι. Πες, του δίνει σκυμμένο κοτόπουλο και του φεύγει από τα χέρια. Καλά ρε, να σας ευχηθούν καλό φθινόπωρο, δε θέτε. Να σας ευχηθούν καλό χειμώνα, δε θέτε. Να σας ευχηθούν καλό καλοκαίρι, δε θέτε. Τι θέτε ρε, τι θέτε? Ότι ο Μητσοτάκης θα ήταν από τους καλοκαιράκηδες δεν το περίμενα. Ότι καλύτερο, καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια. Όχι, καθόλου κι εγώ. Έπεσα. Δεν είχε δώσει δικαιώματα. Όχι, όχι, καθόλου. Εργασιακά. Ακριβώς. Ναι, να σου πω. Εργασιακά δικαιώματα δεν είχε δώσει. Όχι, τέτοια δικαιώματα δεν είχε δώσει. Και τι θέλω να πω. Χαλάλι τα λεφτά που πληρώνουμε αυτόν τον Αμερικάνο, τον επικοινωνιολόγο. Χαλάλι γιατί σβήνει. αφήνει και κρύβει όλες τις αντιδράσεις για το πρόσωπο. Να σου πω, αυτός είναι που τον έχει συμβουλέψει να τον τριγυρνάνε, να τον βρίσκουν τυχαία κόσμος και να τον λένε γκόμενο. Ναι. Και να συναντάει το Λουκ και Λουκ στα χωράφια τυχαία. Αυτός είναι. Αρχικά μου, είσαι ήρωας. Μπράβο. Και λίγα λεφτά του δίνει που λέει ότι τον έχει και τσάμπα. Του δίνουμε. Λοιπόν. Μα είναι τσάμπα. Λέει ότι δεν πληρώνεται γιατί είναι φίλη. Α, ναι. Καλά, θα σου έρθει. Αυτές τις φιλίες ξέρεις πώς πληρώνεις, ε. Πώς. Γάματα. Είναι αυτός που σου λέει, άστα σου κάνω εξυπηρέτηση γιατί είμαστε φίλοι και μετά έρχεται τον μπουγιουρντή στο τέλος. Όχι, δε μου. Και το κλαις. Γάματα. Αν είχε όμως λίγο χιούμορ αυτός ο τέτοιος, θα έβαζε τον γελαδάρι να του λέει, τι γκόμενος είσαι εσύ. Γάματα. Μωρή καλά, τι έγινε με την e-food, γιατί δεν πρόλαβα να ακούσω ειδήσεις. Και ποια? Την e-food, λέει ένας παπάρα στην προηγούμενη εκπομπή, δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν ήταν ο Μπογδάνος. Λέει θα κλείσει η εταιρεία. Ωραία, ας κλείσει η εταιρεία, να υπάρξει μια άλλη εταιρεία. Είδα, δηλαδή όταν έκλεισε η πίτσα, χάτε εδώ και 1,5 χρόνο. Δεν τρώμε πίτσα, μια χαρά τρώμε ελληνική πίτσα. Και που τα ελληνική τρώμε, έλα, γεια. Σε τρώει να βάλω Μπακογιάννη τώρα εσένα. Αν έχεις 6 παιδιά γύρω από ένα τραπέζι και έχεις μία πίτσα, το κομμάτι της πίτσας θα είναι μικρό. Εάν έχεις 4 πίτσες, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένας και δεν θα τους περισσεύει. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα. Έλα, τσολιά μου, τι κάνει. Έλα. Ο κραγκεζοπαίκτη με που σου φέρα τη φιγούρα στο άλσο. Έλα, ρε φίλε, τι ωραίες που είναι αυτές τις φιγούρες που έκανες. Τα αρέσανε. Πάρα πολύ. Με πολύ αγάπη για σένα. Εσύ που παίζεις κάπου καραγκεζοπαίκτη. Παραστάσει δεν δίνω γιατί μέρα στέλνει ακόμα, αλλά μαθητεύω. Τώρα έχω, ετοιμάζω και δωρεάν παραστάσει στην Εδιψό και στην Ιδέα. Να σου πω, δεν σε πειράζει κάτι σοβαρό, μην νομίζει. Η Μενεγάκη γύρισε στην τηλεόραση, εσύ πότε. Όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Εντάξει. Είναι μια απάντηση που πάντα περνάει. Εντάξει, αυτό ήθελα, δεν ήθελα κάτι άλλο. Α, ωραία. Θα την Παρασκευή στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, θα τα πούμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο, είπαμε το τηλέφωνο 2-11-10-80-8-80. Στο ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε καθημερινά live, μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένια Official. Επίσης live μετά ηχογραφημένους. Έχει και σχόλια από κάτω να κάνετε. Και μας βρίσκεται γενικώς, άμα θέλετε, παντού. Ένα μάζεμα θα ακούσουμε τώρα από τον Αλέξη Τσίπρα για το τι ακριβώς θα καταργηθεί όταν γίνει πρωθυπουργός. Την επόμενη μέρα των εκλογών, λοιπόν, θα καταργήσουμε τον νόμο για το δίθεν επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Θα καταργήσουμε την πολυδάπανη και αναποτελεσματική προεδρία της κυβέρνησης. Θα καταργήσουμε τις στρατιές των μετακλητών στο δημόσιο τομέα. Θα καταργήσουμε τις υπέρογγες και σκανδαλώδεις αμοιβές. Θα καταργήσουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Θα καταργήσουμε και την πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα καταργήσουμε το τέλος επιτιδεύματος. Θα καταργήσουμε τον πτωχευτικό κώδικα. Θα καταργήσουμε την εισφορά αλληλεγγύης για όλους όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα έως 40.000 ευρώ. Τέλος, θα καταργήσουμε τον νόμο Χατζηδάκη. Οχ, δηλαδή έχω γίνει ένα μνημείο του εαυτού μου. Οχ, είναι η αλήθεια. Αυτό το τελευταίο που θα καταργήσει που είναι ο νόμος Χατζηδάκη, επειδή τον έχει ψηφίσει το μισό νόμο, θα καταργήσει και αυτά που ψήφισε ή θα κρατήσει τα καλά του νόμου και θα καταργήσει μόνο τα αρνητικά του νόμου. Υπάρχει μισός Έλληνας που τα πιστεύει όλα αυτά. 2-11-10-80-8-80, γιατί είπε θα καταργήσει, αλλά έχει και πρώτερο έντιμο βίο σε συγκεκριμένες δηλώσεις από το ίδιο βήμα της ΔΕΘ και το 14 και το 15 μετά καταργούσε γενικώς, υποσχότανε και όλοι ξέρουμε τι συνέβη. Ο Βορύδης ήταν ο υπουργός που υπέγραψε προχθές την τελετή που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου την ελληνοποίηση της μητέρας του Γιάννη Αντετοκούμπου και του αδερφού του. Ο Βορύδης έσκυψε, έβαλε την υπογραφή με τον Γιάννη από πάνω να τον κοιτάει και τη μητέρα και τον αδερφό. Ο Βορύδης λοιπόν όταν ήταν στο Λάος έλεγε. Το κορίτσι 18 χρονών, ένα έγχρωμο κορίτσι, δεν ξέρω από την Ιγυρία, σε μια συζήτηση που ήταν και ο Φάνος ο Κλέβης, ο συνάδελφός μας, συναγωνητής. Και έλεγε το κορίτσι αυτό, σε ελληνικά, μιλώντας ελληνικά, ότι εγώ λέει, μεγάλωσα στην Ελλάδα, μιλάω ελληνικά, δεν έχω γνώρισει άλλη πατρίδα, δεν έχω πάει ποτέ στην Ιγυρία, είμαι Ελληνίδα. Τέλειο. Αναρωτήθηκα εκείνη την ώρα. Τι ακριβώς εννοεί αυτό το κορίτσι ότι είναι Ελληνίδα. Δηλαδή, κοιτάζοντας πίσω σκέφτεται τον παππού της να πολεμάει στους αγώνες του 12-13. Όταν κάποιος λέει είμαι Έλληνας από αυτούς, τι ακριβώς είναι? Γιατί πρέπει να τον κάνω Έλληνα? Γιατί πρέπει να του δώσω το δικαίωμα να είναι Έλληνας? Σκάσε και υπέγραφε. Είναι το σωστό, γιατί αυτό ακριβώς έγινε. Ενώ τα είχε όλα αυτά μες στο μυαλό του, υπέγραψε την ελληνοποίηση μιας Νιγηριανής, της μητέρας του Αντετοκούμπο και ενός Νιγηριανού, του αδερφού του Αντετοκούμπο. Και όλο αυτό το κριτήριο με τον παππού είναι πολύ ωραίο, γιατί μπορεί την Νιγηριανή, στο παράδειγμα εδώ του Βορύδη, η μικρή 18χρονη, να μην είναι ο παππούς της, έχει πολεμήσει στην Ελλάδα, αλλά οι παππούδες των Βορύδιδων έχουν πολεμήσει στο πλευρό των Ναζί κατακτητών τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό δείχνει καθαρό Έλληνα. Το άλλο που έρχεται εδώ και σπουδάζει και αναδεικνύει την Ελλάδα δεν είναι καθαρός Έλληνα, σύμφωνα πάντα με αυτές τις λογικές που τις υπηρετούν ακόμα. Απλά τις έχουν βάλει σε σίγαση, στο μιούτ, γιατί το παίζουν και ντρόι άριστη πολιτική. Σαν σήμερα πριν 50 χρόνια, 20 Σεπτεμβρίου 1971, πέθαινε ο Γιώργος Εφαίρης. Είναι παλιό το λιμάνι, δεν μπορώ πια να περιμένω. Ούτε το φίλο που έφυγε στο νησί με τα πέθα, ούτε το φίλο που έφυγε στο νησί με τα πλατάνια, ούτε το φίλο που τα σκουριασμένα κανόνια, χαϊδεύω τα κουμπιά. Να ζωντανέψει το κορμί μου και να αποφασίσει. Χαϊδεύω τα σκουριασμένα κανόνια. Για να περιμένω. Ούτε το φίλο πέφυγε στο νησί με τα πλατάνια. Τα καραβόπα να δίνουν μόνο τη μυρωδιά καλατιού τη άλλη τριγυμία. Ούτε το φίλο πέφυγε για τα νυχτά. Μες στα σκοτήλια σαν αράξαμε εδώ πέρα. Θέλαμε να βρούμε τη λαγκαδιά που είδε τον άνθρωπο λαμπωμένο. Η μουσική είναι του Δήμου Μούτσι, η Άλκης Πρωτοψάλτη τραγουδάει στα νιάτα της στην αρχή και η στίχη βεβαίως του Γιώργου Σεφέρη. Δεν γύρεψα αυτές τις γραμμές, αυτά τα πρόματα, αυτή τη στίχη. Έτσι λοιπόν, είπαμε να το πάμε... Και μουσικά ελαφρώς να θυμηθούμε τον νομπελίστα, το πρώτο νόμπελ αυτής της χώρας, Γιώργος Σεφέρης. Το δεύτερο νόμπελ ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης. Μικρή χώρα, μικρός λαός, δύο νόμπελ λογοτεχνίας, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και πώς ήρθαν αυτά στα αυτιά μας, από τους συνθέτες μας, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε, το τραγούδι κολλάει με το τρίτο μέρος του λαού, τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Δυστυχώς. Δυστυχώς δεν σε πήρα να πούμε καμιά ατάκα για να γελάσουμε, αλλά θέλω να σου μιλήσω για κάτι σοβαρό. Έστειλα και ένα μήνυμα χθες στην εκπομπή και το διαβάσατε. Αν έχει λίγο χρόνο να μ' ακούσεις, 12 έως 15 ετών τα παιδιά μπορούν να μπουν σε αθλητικούς χώρους και να αθληθούν με self-test. Αν λοιπόν όμως δυστυχώς έχουν κλείσει τα 16 και τα 17 χρόνια τους, χρειάζονται 2 rapid test τη βδομάδα, κόστος 20 ευρώ τη εβδομαδία, περίπου στα 700 ευρώ το χρόνο. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι μια τιμωρητική απόφαση, δεν είναι πολιτική τιμωρητική απόφαση με φασιστικά χαρακτηριστικά, γιατί τα κολόπεδα δεν εμβολιάζονται δυστυχώς και κάτι πως πρέπει να τιμωρήσουμε. Αφού λοιπόν δίραμε τα παιδιά στις πλατείες το χειμώνα. Τα μεγάλα παιδιά δίραμε στις πλατείες. Τα μεγάλα παιδιά θα δίνουμε και τα μικρά. Περίμενε. Επίσης και τα μικρά θα μεγαλώσουν, άστο διάλογο. Εντάξει, θα τα δίνουμε και μικρά με τη σειρά του. Περίμενε, έχουμε πορεία. Να συνεχίσω, σε παρακαλώ. Αφού λοιπόν δίραμε τα παιδιά τα μεγαλύτερα, αφού αποκλείσαμε τα μεγαλύτερα από τα πανεπιστήμια και τη μόρφωση, τώρα βάζουμε χέρι και στον αθλητισμό. Αυτοί είναι οι φασίστες που μας κυβερνάνε. Δεν σε πήρα τόσο για να με βγάλεις να μ' ακούσει ο κόσμος. Εγώ σε πήρα, αν μπορείτε, μέσω των site σας, του σταθμού σας και γενικότερα, να ανεβάσετε αυτό το πρόβλημα και να αναρωτηθείτε πώς θα πει ένας γονιός που δεν μπορεί αυτό το λίγο ποσό για κάποιους, πολύ σημαντικό για πολλούς, το 20 τη βδομάδα, θα πει στο παιδί του να μην πάει να παίξει με τους φίλους του γιατί δεν μπορεί να πληρώσει. Και ξέρω εγώ, να ζητήσουμε, άμα είναι από την κυβέρνηση, να πάρει ένα ραφάλι λιγότερο και να πληρώσει, να τα κάνουμε δωρεάν αυτά τα τεστ. Εγώ δεν είμαι κατά τον τεστ, ούτε κατά το εμβολίο. Έχω εμβολιαστεί και είμαι υπέρ των τεστ και υπέρ της προσοχής και υπέρ της πρόληψης και υπέρ όλων αυτών. Το άκουσε αυτό με τον καθανά στη Θεσσαλονίκη. Τι έγινε, που ξεκίνησε τα μνημόνια, αυτόν δεν λες. Όχι. Που δεν έκοβε απόδειξη, τον είχαν πάει φυλακή, τι έκανε. Του είχαν κόψει πρόστιμο 10.000 ευρώ, το οποίο πρόστιμο δεν μπορούσε φυσικά να πληρώσει και έχει πάει μαζί με τις προσαυξήσεις και τα σχετικά στις 106.000 ευρώ. Και του κατέσχεσε η δημοτική αστυνομία το καρότσι με το οποίο τέλος πάντων. Ήταν ίσης αξίας. Άμα είναι ίσης αξίας, πάτο, δεν πειράζει. Ναι, και του ζητάνε 800 ευρώ για να του το επιστρέψουν. Αποκλείεται. Αποκλείεται γιατί έχουμε κοινωνικό κράτος. Το έχει πει ο Μητσοτάκης. Δεν παίζει. Ο Καστανάς θέλει. Αν είχε φτιάξει μια offshore, να είναι κύριος. Μαζί με άλλους Καστανάδες. Να είχε κάνει η εταιρεία. Πώς θα κάνανε καθαρίστριες. Είναι ότι θα δημιουργήσετε μια ομάδα εργαζομένων σε μια πόλη, ας το πούμε στην Αθήνα, και θα παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες καθαριότητας στο δημόσιο με ένα τελείως διαφορετικό εργασιακό καθεστώς. Γιατί όχι, κύριε Καστανάς. Ακριβώς. Όχι να κλέβουν το κράτος, να δουλεύουν μαύρα. Έστω διάλο. Γι' αυτό έπεσε το θέλω να φάω κάστανο ψημένο στο φουφού, νόμιμο. Κάτι που με στεναχώρησε είναι που αυτός ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο, άθελά του, ξέπλυνε, τον έβγαλε από τη δύσκολη θέση αυτόν τον γαμίσε Μητσοτάκη. Γιατί. Εντάξει, δεν είχε ακούσει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει έναν αντιπρόεδρο που τον έβριζε και τον έλεγε Ακενοτούμπο, που είχε γεννηθεί κάπου στην Αφρική και που σα μπλε. Ο Ακενοτούμπο! Άλλο να σκεφτεί. Πώ τα ξέχασα. Νομίζω στα αρχίδια του Γιάννη ή οποιαδήποτε τέτοια μικρότητα. Εντάξει, αλλά δεν είναι ανώτερο από αυτού έτσι κι αλλιώ του έχει γραμμένους πραγματικά στο παπάρι του. Ξύνησα λίγο, ξύνησα, εντάξει. Απλά, μέρα που είναι σήμερα και θυμόμαστε και λέω το Μάνο Λοΐζο, αυτό το τραγουδάκι που έλεγε ότι στον πόλεμο Τζο περνά καλά, που είχε μαύρη μάνα. Στον πόλεμο Τζο περνά καλά, ναι. Στον πόλεμο ο Τζο περνάει καλά. Τον έχουν όπα όπα. Τον εγροτολογία. Τον παλιχαρά. Και που έχει μαύρη μάνα κανένας δεν λογά. Και που έχει μαύρη πέτσα κανένας δεν λογά. Κατώτεροι και ανώτεροι τον λένε πάλι χαρά. Και που έχει μαύρη μάνα κανένας δεν λογά. Κατώτεροι και ανώτεροι τον λένε πάλι χαρά. Το μαύρο το λοχεία, το τζον, το φουκαρά. Να θυμηθεί όλους εκείνους τους ντό, τους άλλους τους μαυρούλιδες που δεν περνάνε καλά, ρε γάμο το έτσι. Λίγο στενοχωρήθηκα. Αλλά ας αφήσουμε τις στενοχωρίες. Έχουμε καλοκαίρι μπροστά μας. Μπάνια, ηλιοθεραπεία, τσιμπουράκια. Θα φορτίσουμε τις μπαταρίες μας. Ναι, είναι αφόρτιστη. Να σου πω, πού θα πας. Εγώ? Ναι. Όπου θα πάμε όλοι, στο διάολο. Και που έχει μαύρη μάνα, θυμήθηκαν ξανά. Κατώτεροι και ανώτεροι τον λένε αλυταρά. Και που έχει μαύρη πέτσα θυμηθήκαν ξανά. Κατώτεροι και ανώτεροι τον λένε αλυταρά. Τις πόρτες δεν ανοίγουν στο τσό το φουκαρά.